अरे कहाँ से पवले रे डोमावा, अब है कहाँ से पवले रे, अरे कहाँ से पवले रे सन सुघारी डोमिनिया राजा मेला में पहुँचना, आई सन सुघारी डोमिनिया डोमा कहाँ से पहले रे। हाँ काते खियाई बेरे सन सुघारी डोमिनिया के डोमा काते खियाई बेरे, आई सन सुघारी डोमिनिया के डोमा काते खियाई बेरे। कहाँ से पहले रे डोमा कहाँ से पवले रे, कहाँ से पवले रे डोमा कहाँ से पवले रे, हर आई सन सुघारी डोमिनिया डोमा कहाँ से पवले रे, आई सन सुघारी डोमिनिया कहाँ से पहले, अरे यही सन सुधारी डोमिनिया तुम।